Lupa kumpa, bien pata, bien pata. Lupa kumpa, bien pata, pata, pata, pata. To się zaczyna na mi. Tak trudno przychodzi mi to, żeby się nie bać i wybąkać, że ja ciebie kocham. Program trzeci Polskiego Radia.

Stadium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We don't matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another song boy go down on a bad company. American, Frenchman in a good company. That's Medium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We don't matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another song boy go down on a bad company. American, Frenchman in a good company. Me sing Boston Boys Attack, Boston Boys Attack. Tylko full length te bano z kompasa na kontratak. Boston Boys Attack, Boston Boys Attack. Jadę sam boki febli, za na lot King Kong. Jestem sel po basę, do resty sur le tank. Merci al selecta, pulli widim ci grat. Merci Marika, pole mama uczy mi patem. Kontą al pasem, ja tuki rynka. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter, but celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter, but celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Kondensuje swoje życie, nie na wszystko mam czas. Chociaż masę jest sytuacji, których chcę jeszcze raz. I co chwilę nowy wybór, doskonale to już znam. Za każdym razem o najwyższą stawkę gra ma wszystko. Kipiąca życiem rzeczywistość blisko do realizacji. Jest pomysłom nisko, upadać ze sytuacji. Nie wykorzystasz progres, zacznij zamiast w miejscu stać. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. America and Frenchman in a good company. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. America and Frenchman in a good company. Pastor Maja Boston Boys Attack, Boston Boys Attack. L'essentiel pour moi c'est de rester sur le track. Merci à Selecta pour les vidéos qui ratent. Merci Marika pour les moments où tu me battes. Quand on passe, il y a tout qui rica. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Medium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Pull up your hands if you love this music again. Pull up your hands to the reggae music. Well, pull up your hands if you love this music again. Pull up your hands to the dancehall music. Well, pull up your hands if you love this music again. Pull up your hands to the reggae music. Well, pull up your hands if you love this music again. Roots reggae culture. Medium Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Bas medium, Trinity, Trinity, Trinity, Trinity. We no matter about celebrity, celebrity, celebrity. Another sun boy go down on a bad company. Marika and Frenchman in a good company. Mu nie spadł głowy, na mnie się głos. Ty masz sobie to moc. Twoją siłą jest głos. Każdy dzień, każdą noc. Dbaj, aby bliźnie mu nie spadł głowy, na mnie się głos. Ważne, aby umyć rym składać. Ale ważniejsze jest, aby głupot nie gadać. Bo niektórym ludziom może słowem buł zadać. Dużo trudniej jest im jednak pomagać. I na duchu zbierać, nie ludzi nabierać. Po to, żeby tylko kasę z nich zdzierać. Oni cię słuchają i przy to wytrwają. Czasem całe serce i duszę ci oddają. Bo jeśli gadasz, gadaj o tym, co się dzieje. Szczere słowa mogą nieść nadzieję. Ja płynę ze słów, gdzie dziara w szybie kuleje. Relacje zimne jak lód, ciepłe słowo je ogrzeje. Yo. Mam moc i dzięki niej nadaję. Dla ludzi, których szanuję, a mam ich samą zgraję. Daję to, co mogę dać i nigdy nie przestaję. Ludzie prawdy chcą, a za dużo słyszą bajek. Ty masz sobie tą moc. Twoją siłą jest głos. Każdy dzień, każdą noc. Dbaj, aby bliźniemu nie spadł z głowy. Na mnie się głos. Ty masz sobie tą moc. Twoją siłą jest głos. Każdy dzień, każdą noc. Dbaj, aby bliźniemu nie spadł z głowy. Najmniejszy głos. Po co mówisz coś, jeśli zrobić tego, co mówisz, nie umiesz? Waga słów wielka jest ciężka jak głaz, ale ty musisz ją unieść. Jeśli marzysz szacunek, mieć i poparcie w swych ludzi tłumie. Żeby mówić coś, brada,

Awokado i grupa Dabska, wcześniej Moc Słowa, o tym śpiewał Messiah, a razem z nim gościnie Junior Stress oraz Bass Medium Trinity i utwór Bass Medium Trinity. Bass Medium Trinity, tą trójcę tworzyli Marika, Frenchman i Abselecta. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o reggae, a w tej chwili wracam do piosenek zimowych. No tak się jakoś, proszę Państwa, porobiło, że jak sięgam pamięcią w czasach mojej młodości, sroga zima pojawiała się w Polsce tak mniej więcej pod koniec października i odchodziła gdzieś tak pod koniec marca. Teraz jak mamy srogiej zimy 2 tygodnie w Polsce, to święto. No ale tak się jakoś złożyło, że ostatnio sypało w niemal całym kraju, dlatego myślę, że ze spokojnym sercem mogę zaprezentować 2 piosenki ze śniegiem związane. Posłuchajmy. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już, tę radosną pieśń na ustach mieć. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada. Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy, lecz nie bądź smutny stróżu, choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz krzypi, ciepło w nogi jest, bo wiosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, ciepło w nogi jest, bo wiosnka ta wszystkich rozgrzewa. Bye. Gdy przed drugą w nocy jechałem do Trójki, to u nas w Warszawie siąpił deszcz i śnieg tak trochę zaczął spływać, ale wiem, że w innych rejonach kraju jest. Tak więc słuchając Kuligowskich czy Tiraperów z nad Wisły śpiewających o śniegu, nie musimy wytężać wyobraźni. Wystarczy, że spojrzymy za nasze okna. Proszę Państwa, Trójka, w Trójce Nocna Polska. Przed nami trzy single sprzed równo 30 lat, z roku 1985. Kolejną słyszymy zespoły Rendezvous, Shaking Doody oraz Mr. Zup. Obrazy przez auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę. Nie mam ochoty, rzuć się do roboty,

skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jest ten kawałek podłogi. Trzy single sprzed 30 lat, z roku 1985, były to kolejno Przez auta, szybę i grupa Rendezvous, później nasza odpowiedź na Blues Brothers, czyli Shaking Doody, no i wreszcie o tym, że jego jest ten kawałek podłogi, śpiewał Mr. Zup. 71335, co w SMS-ach? Ano coś takiego. Dobry wieczór. A czy państwo redaktorzy znają fantastyczny głos i nieprzeciętny talent wokalistki z Poznania Ani Połowczyk, studentki wokalistyki jazzowej w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Poznaniu? My, przyjaciele Ani, uważamy, że świat powinien o niej usłyszeć. Nadajecie dobrą muzykę, ale Ania nie jest gorsza. Serdeczne pozdrowienia. Do piosenek nie mam, ale świat usłyszał. 71335, przed nami jeszcze 23 minuty spotkania w Nocnej Polsce i proszę państwa, przed nami kolejny hałaśliwy zestaw, który przygotowałem dla państwa. Kolejno Brygada Kryzys 1984 oraz Cool Kids of Death. We'll be right back. parkietu. Grają kolory. Na mapach parkietu. Grają kolory. Na mapach parkietu. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Tu nie będzie rewolucji. Yeah. Uprzedzałem, że będziemy hałasować Brygada Kryzys Centrala 1984 i tu nie będzie rewolucji. No i przed chwilą Butelki z benzyną i kamienie Cool Kids of Death. 71335. Widzę w SMS-ach, że państwo nie śpią, a może siekierkę dorzucicie do tak godnego zestawu. Zadowolony Łukasz. No, tydzień temu była siekiera misiowie puszyści, ale ja wiem, no jeśli chodzi o siekierę, to rzeczywiście nigdy jej za wiele. Tak więc jeszcze raz siekiera. I prosili państwo o siekierę i była. Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Zespół Siekiera. Proszę państwa, przed nami jeszcze jedno nagranie. Nagranie związane z kolejnym trójkowym koncertem, a już o wielu takich koncertach w trakcie naszego dzisiejszego spotkania mówiłem. Kolejne to już będzie marcowe spotkanie. No, kolejny fantastyczny koncert, tym razem grupa SBB. Tak więc dziś na do usłyszenia posłuchamy sobie nagrania Science Fiction Idea z płyty Skrzek SBB Preisner. A do usłyszenia państwu mówią Irena Dan, która audycję zrealizowała, oraz zastępujący Tomka Rządę Piotr Kordaszewski. Tomek już razem z państwem za tydzień się usłyszy. Do usłyszenia.